कभी भी मेरी याद आती नहीं हो। क्या तुझको कभी तड़पाती नहीं, पल पल मुझे तड़पाती है याद तेरी। सुन के आ जा तू आ जा आवाज मेरी, मुझे जीने नहीं देती।